Ladies and gentlemen, you're now listening to DJ Damo in the mix. And with this one, we go back to the beach with Tatu Lavoyan, part two. Արդեն սխալներս շատ-շատ են, բայց թույլ տուր ինձ քեզ բացատրեն, խանդն է աչքերս մթակն է, դարձել եմ նրան գերի, խնդրում եմ դու իսկներից, հետս խոսի, մի ափսոսի, ապրած օրեր իրար հետ միասի. Ծածը մեր, որ ծիրիշ է, որ ծիր վերջին անգամ։